ันเจอเกลือดแล้วของแผ่วฝนผ่านโผนวัดตะวนสงสารผ่านกลายไม่กลับมาวนบุญเวียนเปลี่ยนแปรเกิดแก่เจ็บตายสิ้นสัตตตาทิฏฐิปัจจัยตัวตนวุ่นวายที่เคยเวียนว่ายมาสิ้นรูปเสียงเหลือเพียงประวัติเด่นชัดงดงามล้ำค่าควรน้อมมาบูชาเทิดทูนทางพระเมตตาทางพระปัญญาทางพระวิสุทธิภูมิยิ่งใหญ่ไพบูลย์แม่หยุดหมุนไม่มีสิ้นสุดเหลือหายคงเหลือไว้เพียงประวัติแนวทางปฏิบัติทานของใครประพฤติพรหมจรรย์กล้าหาญชาติใจเถิดธรรมวินัยไว้เหนือชีวาใครถือพร้อมน้อมปฏิบัติตามโดยเคร่งครัดเร่งไขว่คว้าคงได้ชื่นชมสมภูราคนร่วงอวิชชาพบพระนิพพานจะเรียนรู้เลิศลอยร้อยประโยคทั้งใครพิดกแยกแตกฉันก็เพียงความจำที่ชำนาญอยู่ในใบลานเล่าผ่านกันไปทั้งทางแท้ที่พระองค์ทรงตรัสเกิดจากการปฏิบัติไม่ขาดหายอริยสัจสี่ที่ต้องบรรยายปฏิบัติตามไปจึงแจ้งกุราดังหลวงปู่มันนั้นเป็นตัวอย่างท่านวางแนวทางไว้ให้ศึกษาทั้งสุดงขวัตและปฏิปทาอันงามสง่าเหนืออิ่งสิ่งใดได้รู้เรื่องราวเป็นมาคงพาให้พอเข้าใจส่วนอื่นนั้นที่ยังตกค้างมากมายไม่ได้มาร้องบรรยายตกหล่นไปไปเถิดนาหลายแง่หลายมุมไม่ได้กล่าวย้ำนำมาหากหายเสียดายหนักหนาขอขมาอย่าเครื่องรำคาญปัดชิงมาบทหยดพระเรียงจำเรียงร้อยถึงการคล้อยทยอยคำรำคำคาญอยู่เกวังประวัติหลวงปู่บูรพาจารย์ใครหาพิธานพอนำหน่วยมาช่วยดลประนดน้อมพร้อมตั้งมโนนิ่งวอนไหว้วิ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อิทธิพล ี้นำทางฟังประวัติพิพัฒน์มงคลดังกมลที่ปรารถนาเป็นอาจินขอบารมีหลวงปู่มั่นบันดาลโชคให้ผู้ฟังสิ้นวิปโยคกลางใจทวินได้บันไดทองคำล้ำเมฆินไกลจากอินทร์แดนดาวเข้านิมมารดีจงรุ่งรอทอดช่วงดังดวงประทีปอยู่ทวีปแดนใดไม่เสื่อมสีผู้สนประสาทคุณประสิทธิ์นิรมิตชีวีทุกนาทีมีแต่โชคโยกโอลานแม้หวยดินสิ้นฟ้ามหาสมุทรอย่าสิ้นสุดอาริยทรัพย์ช่วยสืบสานส่งถึงวิมานผ่านวิมุตติพบพระนิพพานด้วยบารมีหลวงผู้มันบันดาลดลสิบลูกหลานขอครานกราบราบน้อมจิตแท้ท้าปู่ผู้สำริดเพื่อซึ่งมักผลจนประจักษ์เจิดจ้าทั่วสากลขอน้อมกมลนมัสการหลวงปู่มันบูรพาจารย์พระอรหันต์เจ้าเนื้อกล่าวเนื้อชีวิตเป็นนิจนิรันดร